بل صورت چه ده صورت انفال وی خواه او دیتا صورت البدر وی انفال ورطا ذکر وی دی پاول کراغل یسألونک عن الانفال خلاصه ده وی که سبق پا که ده خوبه وی بین ده بشی تا فاول کراغل یسألونک عن الانفال او پا دی وی تیمتا صورت انفال وی او بدر ورطا ذکر وی ده بدر ده غذا پا بارک نازل ده چکر ده بدر غذا اسوا ده غی نفس چکمه اختلاف راغه پا غنائمو که نو ده غی فبارک ده صورت نازل شو خج ده خود دی صورت نازل شو ده فدویم کال ده هجرت باندی ده بدر ده غذا نو رستو سیشوا ده مخینی صورت سر ده دی صورت سر ربط ده نو ربط ده دی صورت ده مخینی صورت سر ده ده چه گوری پا مخینی صورت که مثلا ده توحید او رد ده شرک کرو نوزه توی صوبه پخلی بانی ده شرکون ردونه که ورپسی اس توپک راوالا تور راوالا ادا سخت وحا چه نیمانی پوش بکنه نو اس پس صورتی انفال که ورطوی وقاتلو هم جنگ و سرو که پوش بی نو پده که ورطا خبر راست کی نکران دغه رنگی پا مخینی صورت که ورطا آداب ده دعوت ذکر کرل نو پده صورت که ورطا آداب ده قتال و ده جنگ ذکر کی پا مخینی صورت که چکم ده ورطا ذکر رو ده قبائح و ده مشرکان و ده کافران نو پده صورت که ورطوی چه کل پک ده قبائح موجود دی ده بد اخلاق پک موجود دی نو فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان دا ست وحی و دا بند بند وحی چه دا غشی دا مقدس مکه تینا پاک شی دا غرنگی پا مخکینی صورت که چکم ده نو در تا دا ابلیس تذکره اکڑا چه ابلیس باره رازی دوکه دی نکی نو در تا وحی چه او چه کل تاخصی پاس می کنه نو ملائک برازی ابلیس بیا مقابله نشی کوله فلم ما ترا اتل فئتانی نکسا علا عقبیه او بوره ابلیس بیا تسنگ منده والی نو دا سنگه ده دا ابلیس بیا نشی تنگی ده خواه نو دا دی صورت دا مخی صورت سرسه شو ربط شو نوری ربطون خود تاس جوڑا وی که نی و تا گوری پکی تفکر پهی که وی خواه علم پر ربط کم روزی دا رنگی اس دی صورت و سرا دویم خبر منگویل دی صورت پا دعوه وی کن ها مقصد دی صورت پا صورت که دو دعوی دی خواه اول دعوی پا اول یاد که دا صدا قل الانفال لله والرسول دا اول دعوه دا خواه او دی صورت دویم دعوه چه دا نو اغا براشی سلویختم آیات کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فی جنگ و سراو کی تردی چه فتنه پاتی نشی او دین طول پٹولا دا اللہ دا پارشی نو پا صورت کی دا دو دعوی دی خواه دو دعوی دی دی دو دعوی نو صورت طول تاوی دی خواه تا طول صورت پر دی نراتاوی دی خیارا اس پا دی صورت که با اسلوب و طریقه کار دا دعوی دا ثابت اولو سنگی نو بوری اسلوب و طریقه کار با دعوی چه دو دعوی دی کنا یو خوب دا دی دعو مقصد بیانه جنگ ولی که وی غنیمتون پسک رازی نو توحید مقصد دی نو دیار لش جملی با پا دی صورت که دا توحید سو جملی دیار لش جملی با دا توحید می دغرنگ با دیار لس کلا برازی ان اللہ سمیع و علیم کلا با ان اللہ شدید و عقاب دس برازی کلا ورطرب دیار لس نمونه اسماء الله الحسنا دا اللہ خیست نمونه پک دیار لس رازی پر نسوه سایشوا بل بچه کم دنو پا دی صورت که دا اول دعوی علتون وجب ذکر کئی ولی انفال دا اللہ دا پار دی ولی انفال دا رسول اللہ دا پار دی سایشوا نو دا دی با دیار لس علتون وجب ذکر کئی سایشوا او بیا دویم دعوت وقاتلوهم جنگ و سرکوی نو جنگ پا کم تر زکو نو دا جنگ دا پار با دیار لس قوانین ذکر کئی سفا ذکر کئی دیار لس قوانین با ذکر کئی نو دا بسی دا صورت پا دک کسان تی پا دیار لس دیار لس دیار لس دیار لس باندی تقسیمی سلور دیار لس تی پکی خواه او پا در که صحابو تی دادم تی دریس و دیار لس سی شوا نو دا سوی دا پا دی ترس باندی با دا صورت دا کی گی صورت مشتمل دی پا دو بابونو باندی پا سو بابونو پا دو خواه اول باب تر سلوی اختم آیا تا پوری دی سی شوا دی سپاری اخیر پوری او دویم باب بیا دا اغیزان تر اخیر پوری دی پا اول باب که عجیب انداز دی پا اول باب که اول خوب دعوی بیا با دا مومنان و صفات ذکر کهی پینزو بیا با دا دک که دعوی دا پارتا تا علتون او وجه ذکر کهی خود وجه ترز بدعوی چه پا دی باب که با تا تا اتا علتون ذکر که دا اول دعوی دا پارا غنیمتون دا اللہ دی ولی زکا زکا زکا زکا اتبرت ذکر سیشوا بیا با ورطران دی چکم دین د دوی می دعوی متعلق اے د دوی می دعوی دوی می دعوی خود قاتل حتی لا تكون فتنه دعوی متعلق به قوانین یا ایها الذین آمنوا کوئی چی قوانین برادی پنځه برته قوانین ذکر کی پدی اوله برخه کی د چا د او د دوی می دعوی نو اته می د اول دعوی لپاره اته علتنا ف اول باب کی او د دوی می دعوی لپاره پنځه قوانین صحیح شو بیا په دویم باب کی بداته دی چې د اول دعوی لپاره د اول دعوی لپاره پنځه علتنا اته وشو کنه دلته کی نو پنځه علتنا او د دوی می دعوی لپاره اته قوانین پوه شئ چې دلته کم اته دی هغه بال ته پنځه چې الته کم پنځه دی چې الته کم اته دی هغه بدل ته پنځه په دې طرز باندې به دا صورت سکیږي دا به تقسیمیږي که الله ته منظور وو خیر ان شاء الله تعالی دا د صورت هغه دوی سی شوې او په دې طرز باندې به ورته یو یو علت خیمه پوه شئ کنه قطاب غو نه قلم وی نه پنسل وی نو چې دوه هم په نخه کوله نو دوه برته پته دی لګیدل چې او دا په دې طرز دی ابیاس تفسیر هم څنګه پیدا کړی